تفسير آيات نمبر 20 ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کیا ان خلقکم کہ اس نے پیدا کیا تم کو تم سے مراد انسان ہے یہاں کس سے پیدا کیا من تراب مٹی سے ثم اذا انتم بشر پھر تم انسان ہو جو تنتشرون پھیلتے چلے جا رہے ہو انسان کیا ہے چند عناصر کا مجموعہ جو اس زمین میں ہر جگہ پائے جاتے ہیں انسان کن چیزوں سے مل کر بنا ہے سوڈیم کیلشیم کاربن اور اسی طرح کے کچھ اور نمکیات یا عناصر اب تو انسان نے یہ بھی پتہ لگا لیا ہے کہ ایک انسان کے اندر ان تمام چیزوں کی کیا مقدار ہے یا ہر چیز کتنی مقدار کے ساتھ باہم ملائی گئی ہے لیکن یہ سب کچھ جاننے کے باوجود آج تک انسان ان تمام چیزوں کو ملا کر کسی انسان کو وجود میں نہیں لا سکا یہ وہی رب ہے جس نے ان عناصر سے انسان کی تخلیق کی تراب کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا پھر تم انسان زمین میں پھیلتے چلے جا رہے ہو ویسے اگر مٹی کی صفت دیکھی جائے تو کیا ہے کہ جہاں جم جائے جہاں رہ جائے سال ہا سال تک وہیں پڑی رہتی ہے لیکن انسان اسی مٹی سے بنا ہوا انسان وہ زمین میں پھیلتا چلا جا رہا ہے یہ سب کچھ کیسے ہوتا ہے یہ سب کون کرتا ہے اس کے پیچھے کون سی قوت ہے اس رب کی جس نے انسان کو صرف چند معدنیات کا مجموعہ ہی نہیں بنایا بلکہ اس کے اندر روح بھی ڈالی جب تک وہ روح انسان کے اندر رہتی ہے انسان حرکت کرتا رہتا ہے اور جب روح چلی جاتی ہے تو انسان پھر مٹی میں مل جاتا ہے مٹی بن جاتا ہے یہ روح کیا ہے یہ روح کہاں سے آتی ہے اور کہاں چلی جاتی ہے انسان اسے اپنے کنٹرول میں کیوں نہیں لے سکتا انسان روح کے بارے میں اتنا بے بس کیوں ہے روح کا معاملہ ایسا معاملہ ہے جس کو سمجھنا آج تک انسان کے بس سے باہر ہے مٹی کے اس ڈھانچے میں روح کے آنے پر نہ صرف یہ کہ اس میں حرکت پیدا ہوتی ہے بلکہ اس کے اندر طرح طرح کے جذبات بھی جنم لیتے ہیں احساسات اور شعور بھی جاگتا ہے ارادہ اور اختیار بھی سر اٹھاتا ہے یہ سب کچھ کون کرتا ہے اللہ تعالیٰ پھر انسان جب تک اللہ چاہتا ہے زندہ رہتا ہے اور کس طرح اس کے سارے اعضا اپنے رب کے حکم اور اذن کے ساتھ خود بخود کام کرتے رہتے ہیں ایک آٹومیٹک یا فلی آٹومیٹک مشین کی طرح تھک جاتا ہے تو آنکھیں بند ہونے لگتی ہیں اور خواب کی دنیا میں چلا جاتا ہے انرجی کم ہوتی ہے تو خود بخود بھوک لگتی ہے کھا لیتا ہے اور انسان کے اندر جب ویسٹ مادہ جمع ہو جاتا ہے تو اسے باہر نکالنے کے لیے انسان کے اندر خود بخود طلب پیدا ہوتی ہے اور جب تک انسان اس سے چھٹکارا نہ حاصل کر لے تو انسان سکون نہیں پاتا یہ سب کچھ کیسے ہوتا ہے کون کرتا ہے ایک کون ہے جو اندر بیٹھ کے سب اعضاء کو انسٹرکشن دے رہا ہے کہ اب تمہارے کام کا وقت ہے اب بھوک لگنا ہے اب ویسٹ مادوں کو خارج کرنا ہے اب سونا ہے اب جاگ جانا ہے کیونکہ سونے کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے اس کے بعد انسان کا پھر سونے کو بھی دل نہیں چاہتا اس سے بھی اٹھنا پڑتا ہے پھر سوتے ہوئے یہ سونے کے دوران انسان کے اندر اس کے جسم کی ٹوٹ پھوٹ کی مرمت ہوتی ہے، ہر روز رینوویشن ہوتی ہے. ہم اپنے گھروں کو تو سالہ سال بعد درست کرتے ہیں یا ہم ہفتے بعد صفائی کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے اندر ایسا نظام رکھا ہے جو ہر روز ہمیں اندر سے صاف کرتا ہے خود بخود، باہر کی طاقت سے نہیں، اندر ہی اس نے کوئی طاقت رکھی. یہ وہی ہے کہ جو روز کی روز مرمت کراتا ہے اندر، ہر روز مرمت ہوتی. دن میں جو ہم کام کرتے ہوئے ٹوٹ پھوٹ کر لیتے ہیں وہ سب کچھ وہ درست کرتا ہے، اور پھر جب اس کا اذن نہ ہو تو یہ سب کچھ مان پڑنے لگتا ہے، ختم ہونے لگتا ہے. اور بسا اوقات انسان زندہ ہوتے ہوئے اس کی سانس چل رہی ہوتی ہے لیکن اس کے یہ سارے نظام کام نہیں کر رہے ہوتے، وہ آہستہ آہستہ واپسی کی تیاری کرنے لگتا ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ، اپنی اصلیت دیکھو، اوریجن دیکھو، کہاں سے بنے، کس چیز سے بنے، لیکن کس نے بنایا، اور پھر بنایا ہی نہیں، پہاڑ کی طرح جمع نہیں دیا، درخت کی طرح اگا نہیں دیا، پیدا کرنے کے بعد تمہیں حرکت کی صلاحیت دی اور تم زمین میں پھیلتے چلے جا رہے ہو. اذا انتم بشر تنتشرون، اور پھیلتے پھیلتے ساری زمین پر پھیل گئے ہو. جو تنتشرون کا لفظ ہے اس کے لفظی معنی پہ تھوڑا سا غور کر لیں. تنتشرون کا لفظ نون شین رے سے ہے، نشر کرنا، پھیلا دینا. اذا الصحف نشرت کے معنوں میں بھی آتا ہے، وإليه النشور کے معنوں میں بھی آتا ہے. اور یہاں تنتشرون کا معنی کیا ہے کہ انسان کا اپنی دنیاوی زندگی کی ضروریات کے لیے، اپنی حاجات کے لیے، کسب معاش کے لیے چلنا پھرنا. یعنی تم پھر زمین میں پھیلتے چلے جاتے ہو، اپنی ضروریات کو تلاش کرتے چلے جاتے ہو، اور ضرورت کی خاطر ادھر سے ادھر پھیل جاتے ہو، سفر کرتے ہو اور زمین کو آباد کرتے ہو. تو بھی تم نے دیکھا یہ سب کچھ کون کر رہا ہے اور یہ کیسے ہو رہا ہے. وہ من آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے، ان خلق لکم، کہ اس نے پیدا کیے تمہارے لیے، من انفسکم، تمہارے نفسوں میں سے، ازواجن، جوڑے. کیوں پیدا کیے؟ لتسکنوا الیہا، تاکہ تم سکون پاؤ اس کی طرف. وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ، اور اس نے بنایا تمہارے درمیان محبت اور رحمت کو، تمہارے درمیان محبت اور رحمت اس نے پیدا کر دی. ان فی ذلک لآیات، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں، لیکن کس کے لیے؟ لقوم یتفکرون، ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہوں. پچھلی آیت میں انسان کی تخلیق کا ذکر ہے، اور اس آیت میں انسان کے اندر پائی جانے والی روح اور اس کے نتیجے میں آنے والے احساسات اور جذبات اور دیگر ضروریات کی تکمیل کی بات ہے، اور ان میں سے خاص طور پر انسان کے اندر ایک دوسرے کی ضرورت اور ایک دوسرے سے، اور خصوصاً شوہر اور بیوی کے باہمی تعلق میں جو انسیت اور محبت اور مودت اللہ نے رکھ دی، اور جو دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت بنایا، اس کی طرف توجہ دلائی گئی کہ انسان محض پتھر کا ایک ٹکڑا نہیں ہے، احساسات اور جذبات بھی رکھتا ہے. اور یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے انسان کے لیے انسان ہی میں سے جوڑا بنایا. وہ چاہتا تو کسی جانور یا جن کو انسان کا جوڑا بنا دیتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا. ایک بات یہاں اور یاد رہے کہ زوج کا لفظ صرف عورت کے لیے نہیں یا مرد کے لیے نہیں، دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اسپاؤز کے معنوں میں دونوں ہی ایک دوسرے کا جوڑا ہوتے ہیں، مرد عورت کے لیے اور عورت مرد کے لیے. تو مٹی کے پتلے سے اس کا جوڑا بنانا، یعنی ہیں دونوں ہی انسان لیکن دونوں آپس میں مختلف اور دونوں ایک دوسرے کی کمپلیشن، دونوں ایک دوسرے کی ضرورت، باوجود اس کے کہ دونوں کی ساخت اور دونوں کی نفسیات مختلف ہیں اور دونوں میں بایولوجیکل ڈفرینسز ہیں، لیکن دونوں مل کر ایک جوڑا بناتے ہیں. اور اللہ نے یہ سب کچھ کس لیے رکھا؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس سے سکون پاؤ. سوچئے اللہ تعالیٰ کو انسان سے کتنی محبت ہے کہ اس نے انسان کو ایک مشین کی طرح نہیں بنایا. وہ چاہتا تو ہمیں مشینیں بنا کے دنیا میں بھیج دیتا اور ہم سب صرف کام کرتے اور ہمارے اندر کوئی احساسات اور جذبات نہ ہوتے، کوئی اور ایسی ضروریات نہ ہوتی. لیکن اس نے زمین پر ہماری اس سکونت کو پرلطف ہی بنا دیا. انسان کے اندر جذبات رکھ کے انسانوں کے باہمی تعلقات کو خوبصورت بنایا. وہ چاہتا تو صرف مرد پیدا کر سکتا تھا، وہ چاہتا تو صرف عورتیں پیدا کر دیتا، لیکن دونوں کو انسان ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے مختلف بنایا، اور مختلف بنانے کے باوجود، اس اختلاف کے باوجود، دونوں کے لیے ایک دوسرے میں اس کی ضرورت کو پورے کرنے کا سامان رکھا، اور تکمیل ضرورت ہی کے لیے نہیں باعث تسکین بھی بنایا. اور یاد رکھیے کہ یہاں جوڑے سے مراد وہ کپل نہیں کہ عام طور پر دنیا میں جس کو اب رواج دیا جا رہا ہے، اس سے مراد شوہر اور بیوی کا وہ تعلق ہے جو ایک قانون یا ایک کانٹریکٹ کے ذریعے وجود میں آتا ہے حلال طریقے سے. ناجائز تعلق حیوانوں کی طرح وقتی طور پر تو انسان کے چند سفلی جذبات کی تسکین کا سبب ہو سکتا ہے، لیکن حقیقی سکون، حقیقی خوشی، محبت اور رحمت، صرف محبت بھی نہیں، محبت کے ساتھ رحمت، کہ ایک دوسرے کے لیے اعلیٰ ترین جذبات ہو انسان کے، محض جنسی خواہشات کی تکمیل ہی نہیں، ایک دوسرے کے لیے کائنڈ اور کیئرنگ ہونا بھی اس میں شامل ہے. اور یہ سب کچھ اس وقت ہوتا ہے جب دونوں ایک دوسرے کی ذمہ داریاں اٹھائیں، دونوں ایک دوسرے کے احسان مند ہوں، دونوں ایک دوسرے کے شکر گزار ہوں. کیونکہ اگر باہم شکر گزاری نہیں تو یہ تعلق مودت اور رحمت صحیح معنوں میں بن ہی نہیں سکتا. یہ تعلق اسی وقت محبت اور رحمت کا تعلق ہوتا ہے جب انسان خود غرض نہیں ہوتا، اپنے سے زیادہ دوسرے کی فکر کرتا ہے، جب انسان ایک دوسرے کے لیے قربانی کرتا ہے. پہلی قسم کا تعلق جو ایک غیر قانونی تعلق ہوتا ہے، جو عموماً محض ایک وقتی محبت کے جذبے سے وجود میں آتا ہے، اور جو آج کل انسانی حقوق کی آزادی کے نام پر دنیا میں جنم لے رہا ہے، کہ جس وقت جس انسان کو جس کی طرف اٹریکشن ہو وہ اس سے اپنی جذباتی یا نفسیاتی ضرورت پوری کر لے، تو یہ تعلق محض ایک حیوانی تعلق ہے. حیوان بھی اس سلسلے میں ایک اصول ضابطے ڈسپلن قاعدے کے پابند ہوتے ہیں، لیکن انسان تو پھر اسفل اسافلین کے درجے کو جا پہنچا جب اس نے اللہ کی قائم کی ہوئی ساری حدود کو توڑا اور محض اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے لگ گیا. اس سلسلے میں ایک اور بات بھی ذہن میں رہے کہ ازدواجی تعلق کا مقصود اور مطلوب کیا ہے؟ کہ گھروں میں باہم سکون ہو. یعنی شادی کا مقصد ایک ایسے خاندان کو وجود میں لانا ہے جو انسان کے لیے باعث سکون ہو. یہ سارا کاروبار کس لیے ہے؟ کہ انسانی تعلق باہم سکون اور راحت قلب کا سبب بنے. اور جس گھر میں یہ موجود نہ ہو، جہاں قلبی سکون نہ ہو، چاہے وہاں سب کچھ ہو لیکن وہ ازدواجی زندگی کے لحاظ سے ناکام اور نامراد ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے اس مقصد کو پورا کرنے میں ناکام ہے. جانوروں کی طرح وقتی خواہشات کو پورا کرنا یہ سکون نہیں. یعنی اس آیت کا یہ مطلب نہیں کہ انسان جانوروں کی طرح صرف وقتی خواہشات کو پورا کر لے اور اس کے بعد تو کون اور میں کون اور کوئی ایک دوسرے کی ذمہ داری نہ نبھائے. یہ سکون محض چند جنسی خواہشات یا سیکشل ریلیشن شپ کے نتیجے میں حاصل نہیں ہوتا، اس کے لیے اس سے آگے بڑھ کر بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں صرف مودت کا لفظ نہیں رکھا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ رحمت کا۔ مودت کیا چیز ہے؟ مودت کا لفظ ود سے ہے، واو دال دال، ود یود پیچھے بھی آپ پڑھ چکے، ربما یود الذین کفروا، بعض اوقات خواہش کریں گے، تو ود کا مطلب ہوتا ہے خواہش کرنا، کسی چیز کی تمنا کرنا، دوستی کرنا۔ اور جب یہ محبت کے معنوں میں ہو تو اس سے گہری محبت مراد ہوتی، صرف وقتی سطحی جذباتی محبت نہیں بلکہ حقیقی محبت۔ اور یہ حب سے زیادہ ابلغ ہے، یعنی اس میں زیادہ بلاغت ہے، اس میں زیادہ گہرائی ہے۔ اور یہ لفظ باہمی پیار اور محبت اور شفقت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو مودتن کا مطلب کیا ہے؟ مودتن سے مراد یہاں وہ محبت ہے جو شوہر اور بیوی کے درمیان پائی جاتی ہے، اور ایسی محبت جو دنیا میں کسی بھی دو شخصوں کے درمیان نہیں ہوتی، حقیقی اور مخلصانہ محبت۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور صرف محبت ہی نہیں، باہم رحمت کے جذبات پیدا کیے۔ یہ رحمت کیا چیز ہے جو شوہر اور بیوی کے درمیان باہم ہوتی ہے؟ اس رحمت سے مراد یہ ہے کہ شوہر بیوی کو ہر طرح کا آرام پہنچانے کے لیے اپنی بھرپور کوشش کرے، اور اسی طرح جواباً بیوی شوہر کو ہر طرح کا سکون اور آرام گھر میں پہنچانے کے لیے پوری پوری کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ ایک اسلامی گھرانے کو ایسا ہی مثالی گھرانہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جو باہم ایک دوسرے سے محبت اور رحمت کے جذبات پر مبنی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لم نر للمتحابین مثل النکاح، کہ ہم نے دو محبت کرنے والوں کے لیے نکاح سے زیادہ کوئی چیز مؤثر نہیں دیکھی۔ یعنی نکاح کے بغیر جو محبت ہے، جس کو آج کل کی اصطلاح میں فرینڈشپ کے نام پر عام کیا جا رہا ہے، گرل فرینڈ کا تصور یا بوائے فرینڈ کا تصور، جس میں محض ایک وقتی اور جذباتی محبت پائی جاتی ہے، اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں۔ جہاں کہیں ایسی محبت ہو وہاں یا تو نکاح کا انتظام کرنا چاہیے یا پھر اس سے بچانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آج کل ہمارے ہاں حالات کیا ہیں کہ ایسے حیوانی جذبات کو ابھارنے کے تو سب سامان موجود ہیں، اس کے لیے تو بہت سے ذرائع موجود ہیں جو انسانوں کی ایسی خواہشات کو پرووک کرتے رہتے ہیں، اس کو خوبصورت بنا کے پیش کرتے ہیں۔ لیکن ان جذبات کی تسکین کے لیے حلال ذریعے کا اہتمام کچھ نہیں۔ پیچھے بھی جب سورۃ النور میں ہم نے پڑھا تھا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہوئے انکحوا الایاما، کہ نکاح کر دو بے نکاحوں کا، کتنی تاکید تھی وہاں، اور اس موقع پر نکاح کی ضرورت اور نکاح کے متعلق بہت سی باتیں بھی کی گئی تھی۔ اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ پہلے خاندانوں میں کیا ہوتا تھا کہ اگر کوئی بیوہ ہو عورت، یا کوئی بغیر شادی شدہ شخص ہو، مرد ہو یا عورت، ان کے والدین زندہ نہ ہو، قریبی کو رشتہ دار زندہ نہ ہو، تو خاندان برادری اس کو اپنی ذمہ داری سمجھتی تھی کہ ہم ان کے لیے شادی کا انتظام کریں۔ لیکن افسوس یہ کہ آج کل والدین اپنی اولاد کی طرف سے بھی بے فکر نظر آتے ہیں، اور بعض اوقات اس کو سنجیدگی سے نہیں لیتے۔ نکاح کی ضرورت یا شادی کی ضرورت انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اس سے فرار کوئی اسلامی رویہ نہیں۔ اور یہ سمجھنا کہ نکاح کے بغیر زندہ رہنا زیادہ نیکی کا کام ہے، یہ اسلامی تصور نہیں۔ ہاں اگر کسی ضرورت کے تحت، کسی مجبوری کے تحت، کسی خاص وجہ سے ایسا موقع میسر نہ ہو تو یہ ایک الگ چیز ہے، کیونکہ ایکسپشنل کیسز ہر جگہ پر موجود ہوتے ہیں۔ لیکن جہاں عموم کی بات ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ایک نظام ہے، اس نظام سے فرار درست نہیں۔ لیکن اس نظام کو اللہ تعالیٰ نے قانون سے پابند کیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ صرف محبت تو رکھ دیتے انسانوں کے درمیان، اور اس کو قانون سے کستے نہیں اور ایک دوسرے کے لیے اس ذمہ دار نہیں ٹھہراتے تو انسانوں کے لیے کس قدر مشکلات ہوتی ہیں، جو ہو بھی رہی ہیں لیکن کوئی ان کو ماننے کو تیار نہیں. کہ ایک وہ تعلق جو شادی کے بغیر ہے، اس میں گلٹ بھی ہے، اس میں حرام کی طرف جانے کا اندیشہ بھی ہے، اور جس کا کوئی نتیجہ نہیں، یعنی نتیجہ لیس ہے وہ، اس کا کوئی اینڈ نہیں. یعنی ایک عورت اور ایک مرد کا تعلق جو شادی کے بغیر ہے، اس کا حاصل کیا ہے سوائے اس کے کہ انسان حرام کام کرے اور اپنے ضمیر پر ایک بوجھ لادتا رہے، اور مرد عورت کی کوئی ذمہ داری نہ اٹھائے، نہ اس سے پیدا ہونے والے بچے کا وہ ذمہ دار بنے، اور اسی طرح عورت مرد کی باقی ضروریات کا کوئی انتظام اور اہتمام نہ کرے. تو یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جس نے بندوں کو پیدا کی، اسی نے انسان کو بنایا، اسی نے انسان میں روح ڈالی، اسی نے انسان میں احساسات اور جذبات ڈالے، اسی نے انسان کے اندر یہ مودت اور رحمت کی صلاحیت رکھی، اور اسی نے ہمیں دین اسلام دیا اور کہا کہ ہاں آؤ اس طریقے پر اپنے گھرانوں کو خوشحال بناؤ، ایک دوسرے کے لیے سیکریفائس کرو، قربانی کرو، ایک دوسرے کی طرف سے پہنچنے والی اذیت پہ صبر کرو، ایک دوسرے کا ساتھ نبھانے کی کوشش کرو. یہ تعلق محض خواہشات پر مبنی نہ ہو، محض جوانی کے جذبات پر مبنی نہ ہو، بلکہ یہ تعلق بڑھاپے تک ہو اور پھر فوت ہونے کے بعد بھی ایک دوسرے کے لیے خیر و بھلائی کے جذبات ہوں، اس میں رحمت ہو. رحمت جو ہے وہ دوسرے کے لیے ایک خاص قسم کی کیئر، دوسرے کے لیے کائنڈ ہونا، دوسرے کی تکلیف پہ تڑپ اٹھنا، دوسرے کی ضروریات کو خود تکلیف اٹھا کر پورا کرنا، یہ ہے رحمت. یہ نہیں کہ آپ کو صرف اپنی غرض ہو، اپنی ضرورت کا پتہ ہو، اپنی خواہش کا پتہ ہو، اور دوسرے کی ضرورت اور دوسرے کی خواہش کا آپ کو احساس نہ ہو. اور یہ بھی نہیں کہ آپ محض حیوانوں کی طرح یہ تعلق تو پورا کریں اور اس کے بعد ایک دوسرے کی کوئی خیر خبر نہ رکھیں، نہ ایک دوسرے کی بیماری کے بارے میں اور نہ ہی ایک دوسرے کی باقی ضروریات کے بارے میں. اسلام کو ایسا تعلق منظور نہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے شوہر اور بیوی کے ایک دوسرے پر بہت سے حقوق رکھے. اور یاد رکھیے، جو حقوق العباد ہیں قیامت کے دن ان کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی. ان فی ذلک لآیات، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں. کس کے لیے؟ لقومی یتفکرون، ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں، وہ اس تعلق میں اللہ کی قدرت کو پا لیتے ہیں، اللہ کی معرفت انہیں حاصل ہوتی ہے، اور یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ سب کچھ اچانک سے نہیں ہو گیا. یعنی واضح نشانی ہے کیا؟ کہ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جوڑے کی شکل میں پیدا کی ہے، اور ہر چیز اپنے جوڑے کے ساتھ مل کر ہی اپنا مقصد وجود پورا کرتی، اور اس کے ذریعے آخرت کی طرف بھی متوجہ کیا کہ دنیا کا جوڑا بھی آخرت ہے. جیسے انسان کے لیے انسان میں جوڑا ہے، تو اسی طرح بذات خود دنیا کا بھی ایک دوسرا جوڑا ہے اور وہ آخرت ہے. دوسری نشانی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی آئندہ نسل کو قائم کرنے کے لیے انسان کے اندر محض ایک میکانکی یا ایک مشینی عمل نہیں رکھا، بلکہ اسے جذبات اور محبت سے خوبصورت رنگ دیا. تو تیسری نشانی یہ کہ دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہیں، مرد اور عورت، اپنی شکل و صورت، اپنے سوچ کے انداز، اپنے رنگ ڈھنگ، اپنی نفسیات کے اعتبار سے، لیکن مختلف ہونے کے باوجود دونوں ایک دوسرے کی طرف مائل بھی ہیں، دونوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے اٹریکشن بھی ہے. یعنی مرد کچھ اور ہے، عورت کچھ اور ہے، لیکن حیرت کی بات ہے، دونوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے پھر اٹریکشن ہے. یہ کتنی حیرت انگیز یہ نشانی ہے. تضاد اور یکسانیت ساتھ ساتھ ہے، اختلاف میں بھی محبت ہے، اختلاف میں بھی مودت ہے، اختلاف کے باوجود رحمت ہے. اور سب کا خلاصہ اور نتیجہ کیا ہے؟ کہ یہ سب کچھ خود نہیں ہو گیا، یہ کسی کے کرنے سے ہوا ہے، کسی کے بنانے سے یہ سب کچھ بنا ہے، یہ اچانک نہیں ہو گیا، اس کے پیچھے گہری منصوبہ بندی ہے.